Moto. Încă un an, o zi, un ceas și drumuri toate s-au retras de sub picioare, de sub pas, încă un an și un vis și un somn și oi fi pe sub pământuri domnaloaselor ce drepte dorm, Lucia Blaga de profundis. Venit în lumină, la 9 mai 1895 în satul Lancrăm, în familia preotului Izidor Blaga și Anemoga, poetul și filozoful Blaga și-a trăit copilăria sub semnul unei fabuloase absențe a cuvântului pentru că a fost mut până la 4 ani. Împlineam aproape 4 ani și încă nu pronunțasem niciun cuvânt, nici barem cuvintele de temelie ale vieții, mamă și tată, n-am putut niciodată să-mi lămuresc suficientă de convingător pentru mine însumi strania mea detașare de logos în cei din tâi 4 ani ai copilăriei. Urmează școala primară în Lancrăm, apoi școala elementară cu predare în limba germană din Sebeș și liceul Andrei Șaguna din Brașov, unde face lecturi interesante din literatura și filozofia indiană, vedele, citește opere ale lui Vasile Conta, Charles Darwin, Schopenhauer, Henri Bergson. Debutează în 1910 în revista Tribuna din Arad cu poeziile Pe țărm și noapte. Tot acum apar primele însemnări filozofice despre Bergson, Schelling, Goethe, Hecalician, dovedind reală înclinații spre studiul filozofiei. Deși atras de filozofie, vrea să se înscrie la Universitatea din Jena, dar din cauza izbucnirii războiului, se înscrie la seminarul teologic din Sibiu, pentru ca, mai apoi, să frecventeze cursurile Facultății de Filozofie a Universității din Viena. O vreme, între 1920-1924, desfășoară activitate de publicist, lucrează în redacția ziarului Voința din Cluj, ca redactor la ziarul Patria și la revista Cultura. Din 1926 până în 1937, mai mult de un deceniu, este atașată de presă la legațiile României din Varșovia, Praga, Berna, Viena, din nou Berna. Intră mai apoi în viața politică, lucrează ca subsecretar de stat în Ministerul de Externe și ministru plenipotențiar al României la Lisabona. Revine în țară în 1938 ca profesor titular la Catedra de Filozofie a Culturii din cadrul Facultății de Litere și Filozofie a Universității din Cluj. În perioada de după al doilea război mondial, odată cu instaurarea regimului comunist, este destituită de la catedră, i se interzice să mai publice, iar cărțile sale, considerate nocive, sunt scoase din biblioteci. Va fi numit, totuși, cercetător la Institutul de Istorie și Filozofie din Cluj, iar apoi transferat ca bibliotecar șef la Biblioteca Academiei Cluj. Din 1953 până în 1959, când se pensionează, este cercetător cu jumătate de normă la secția de istorie literară și folclor a Academiei și director adjunct științific la aceeași bibliotecă. 2 ani mai târziu, pe 6 mai 1961, închide ochii pentru veșnicie, fiind înmormântat pe 9 mai, în cimitirul satului natal. Filozofia cunoașterii, pietre pentru templul meu, trilogia cunoașterii, trilogia culturii, trilogia valorilor, spațiul mioritic, fețele unui vac este fundamentată pe problema cunoașterii, aflată sub semnul a 2 concepte originale. Cunoașterea paradisiacă, adamică, logică, rațională ce se revarsă asupra obiectului cunoașterii și vrea să lumineze, să reveleze, să reducă misterele aflate pretutindeni, cunoașterea luciferică ce are ca scop potențarea, spărirea, adâncirea, amplificarea misterelor. Poetul se află sub semnul cunoașterii luciferice. Eu mă bucur că nu știu și nici nu pot să știu ce sunt eu și lucrurile din jurul meu, căci numai așa pot să proiectez în misterul lumii un înțeles. un rost și valori care izvorăsc din cele mai intime necesități ale sufletului și minții mele. Datoria noastră în fața unui adevărat mister nu este să-l lămurim, ci să-l adâncim atât de mult, încât să-l prefacem într-un mister și mai mare. Filozofia culturii se bazează pe conceptele de stil, ansamblu de trăsături determinate de factori ce acționează asupra comunității umane, orizontul spațial și temporal, o viziune colectivă asupra acestora, spațiu bioritic definit prin plai, succesiunea de alvale, metafora revelatorie pe un picior de plai, pe o gură de rai, doina ce evocă acest spațiu și exprimă melancolie unui suflet care suie și coboară de alurile cu obstacole ale sorții, dorul sufletului duios care circulă sub zodiile unui destin dramatic, opera poetică. Poetul Lucian Blaga ne propune o lirică de cunoaștere în care se regăsesc temele fundamentale din poezia universală, dar abordate într-un stil original. De remarcată titlurile volumelor sale care conțin metafore prin excelență revelatorii. Poemele Luminii, construite în jurul metaforei centrale a luminii, se remarcă prin dorința de contopire cu universul, cu natura, prin cunoaștere, vitalism, raportul dintre bine și rău, sacru și profan, nașterea este percepută ca venire în lumină. Ființa iubită devine izvorul nopții, marea iubirii, izvorul nopții, apar elemente de cosmogonie, liniște, lumina, atitudinea față de divinitate, veșnicul, inima, și moarte, gorunul, se prelucrează miturile biblice, lacrimile, Eva, lumina raiului, pașii profetului exprimă trăirea intensă sub semnul reflexivității asupra raportului om-natură, Pan, zeul naturii roditoare, își presimte sfârșitul și înlocuirea lui cu profetul religiei creștine. Căci este orb și bătrân și deplânge în străinarea omului de natură, Pan, moartea lui Pan, pustnicul, sub clopotă de vecernă Pan e trist, pe o căroruie trece umbra de culoarea lunii a lui Crist. Timpul și obsesie morții îl copleșesc pe poet, dați-mi un trup voi, munților, în marea trecere, aflat sub motoul, oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsuri destrămarea, exprimă experiența tragică a apropierii de somnul adânc, de moarte și poetul se întreabă asupra rostului său în lume. Natura își pierde înfățișarea edenică și abia dacă se mai regăsește în poveștile și miturile eterne pe care satul le va pierde curând, chiar dacă poetul mai crede că veșnicia s-a născută la sat, în marea trecere, sufletul satului, psalm. Din cer a venit un cântec de lebădă, bună vestire. Laudă somnului ne propune o imagine tragică a lumii care și-a pierdut sacralitatea, spaima de nimicul, marele se asociază cu motivul somnului, cu ideea increatului, a perfecțiunii lucrurilor nenăscute, singurele care nu cunosc moartea. Înstrăinarea de sacru a omului proiectează tărâmul mitic într-o apocaliptică degradare și se instalează sub semnul declinului, sacrul se prăbușește, se destrămă, oglinda adevărului și a cunoașterii. Apa via fântânii sunt tulburate de păianjenii morții, ființele soleste au destinul sub semnul suferinței, timpului, morții, căci păcatul s-a împlinit și au aceeași soartă tragică a muritorilor, paradis în destrămare, elegie. La cumpăna apelor, la curțile dorului sunt volume în care poetul își exprimă alinarea sufletului, întorcându-se la spiritualitatea spațiului mioritic, la miturile arhaice cărora poetul le oferă înțelesuri profunde, moderne, ursul cu crin, cel care aduce vindecare printr-un ritual magic, taurul asociat cu ideea de verticalitate a pământului, a naturii, inorogul sol al patimei fierbinți, pământești și care străbate vămile văzduhului ajungând până în celălalt tărâm. Cerbul cu stea în frunte aparține aceluiași cult al vegetației, Cerbul este cel ce sfarmă ispitele încopite și adulmecă zările depărtate, la cumpăna apelor, ursul cu crin, la curțile dorului, unicornul. Poezii ciclul mirabil a sămânță, reiau mit universal. Mitul germinației pe care îl apropie de mitul veșnicei renașterii a universului și de cel al genezei biblice, simbolul semințelor este bobul de grâu. Mirabila sămânță amintește de Oul dogmatic al lui Ion Barbu. Nebănuitele trepte este volumul în care predomină sentimentul de împăcare a poetului cu legile universului și ale firii. El acceptă și trecerea timpului și moartea ca pe cele mai firește lucruri, chiar dacă este dezamăgit, există metafora scării, a treptelor pe care le urcă, dar le și coboară omul în trecerea lui. Noiembrie, epitaf. Vara de noiembrie are ca temă fundamentală iubirea târzie care îi învăluie ființa și îl face să accepte mai ușor amurgul vieții. Iubire a fost cândva pământul străveziu. Dramaturgia. Dramaturgul Lucian Blaga apreciază Dragoș Protopopescu, este creatorul unui nou mite dramatic, căruia îi se poate atribui termenul de artă stihială. Personajele lui sunt simboluri în acțiune, idei forță. Eroul, prin demoniacul său, este o ființă între cer și pământ. Blaga proiectează dramele umane într-un univers cosmic, cu prelungiri în mit. Determinante fundamentale pentru teatrul său sunt modernitatea, expresionismul, existențialismul, poeticul, metaforicul, cultivarea ideilor superioare, psihologia abisală a personajelor, simbolicul, prezența miturilor fundamentale, lirismul, elementele filozofice și problematica libertății de a alege, cunoașterea de sine și a lumii. Dramaturgul Blaga promovează expresionismul care surprinde condiția tragică a omului modern, înstrăinarea lui de societate, de sine însuși, criza de conștiință a omului care este în căutarea unei noi religiozități. Zamolxe are la bază misterul păgân ce actualizează gândirea folclorică despre drama profetului ucis ca om de propria statuie de zeu. Zamolxe a fost profet înainte de a fi rege și apoi zeu pentru getodaci. Un singur lucru este mai tare ca profetul, statuia lui. Anton Pan este personajul ce devin un alter ego al dramaturgului. Umbra devin simbolul folcloric al propriei conștiințe a poetului dedublat în acest personaj. Mesajul dramei vorbește despre rostul creației ca determinant al existenței poetului. Avram Iancu într-o viziune originală, simbolică, Lucian Blaga îl înfățișează pe creșorul munților ca pe o pasăre ce se face om. Poetul dramaturg a transfigurat mitic drama eroului care înfruntă istoria. Arca lui nou are ca model folcloric o legendă răspândită în toată zona balcanică, dar care se regăsește și în Biblie, în mitologia iraniană potopul. Se îmbină elemente religioase cu cele de modernitate pentru a sublinia ideea că omul se confruntă permanent cu idealurile sale, în căutarea divinului. Omul, ca și nou, s-a zbătut între hotarele răului și binelui, între Dumnezeu și diavol, căci împreună ei au făcut lumea doctrina bogumilică. Meșterul Manole dramă modernă, existențială, expresionistă, de idei, mitică, folclorică, psihologică, simbolică, poetică, filozofică, de cunoaștere, prin raportare la iubire, creație, moarte și a libertății de a alege între iubire, ca om, și creație, ca artist, între existența comună și înveșnicirea prin sacrificiu și zidire, drama inițierii și cu elemente lirice, tragice. Această dramă a fost considerată una dintre cele mai interesante și mai valoroase creații din dramaturgia secolului 20, aflându-se între cele 10 creații dramatice ale acestei perioade. În dramaturgie a lăsat opere de mare valoare universală, ridicându-se la nivelul celor ale lui George Cayzer, Bertolt Brecht, Ernst Toller, Paul Claudel, George Yeats, Eugen O'Neill, Joe Ederkind, Eugen Ionescu, Henrik Ibsen.